जटाधारी पधारो बैठे छुप के कहा गंगा जटा में तुम्हारी हो गंगा जटा में तुम्हारी हम प्यासे यहाँ महासती के पति मेरी सुनो वंदना हे भोले शंकर पधारो बैठे चुप के कहाँ आओ मुक्ति के दाता हो आओ मुक्ति के दाता पड़ा संकट यहाँ महासती के पति बोलो छुपे हो कहाँ भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी सगर जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी नीलकंठ महादेव हमें है भरोसा इच्छा तुम्हारी भी कुछ भी न होता है बोले शंभु रमैया सबको तज के यहाँ आओ भस्म रमैया सबको तज के यहाँ है भोले मेरी तपस्या का फल चाहे ले लो गंगा जल अब अपने भक्तों को दे दो प्राण पखेरू कहीं प्यासा उड़ जाए ना कोई तेरी करुणा पे उंगली उठाए ना भिक्षा मैं मांगू जन कल्याण की भिक्षा मैं मांगू जन कल्याण की इच्छा करो पूरी गंगा स्नान की अब न देर करो आके कष्ट हरो मेरी बात रख लो मेरी लाज रख लो हे भोले गंगधर पधारो जग में नहीं कोई तेरे बिना हे भोले नंदी की सुगंध तुम्हें वास्ता कैलाश का बुझने न देना दिया मेरे विश्वास का पूरी यदि याजना